tysięcy złotych. Tato, kupmy taki! Sprawdź ofertę na fortingauto.pl i ciesz się korzyścią do 15 tysięcy złotych. Forting. Napędzany potrzebami rodziny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Po rozmowie Trump-Putin trwa rozmowa Trump-Zełenski. Przywódcy rozmawiają od niemal godziny. Amerykanie tymczasem rozważają rezygnację z dowództwa NATO w Europie, donoszą o tym media za oceanem. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o przesłuchanie Barbary Skrzypek i sugeruje wprowadzenie zmian w przepisach. Trwa rozmowa telefoniczna prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy rozmawiają dzień po rozmowie telefonicznej Trumpa z Władimirem Putinem. Przypomnę, Putin odrzucił plan 30-dniowego pełnego zawieszenia broni. Zgodził się powstrzymać ostrzał infrastruktury energetycznej, ale jak donoszą zagraniczne media i służby, minionej nocy dochodziło do ostrzałów elektrowni. Rozmowa Trump-Zełenski rozpoczęła się o 15. Jak tylko poznamy jej rezultaty, to poinformujemy o tym w serwisach Trójki. Jeszcze inne doniesienia zza oceanu. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa rezygnację z dowództwa NATO w Europie, informuje o tym telewizja NBC News. Jeśli Amerykanie zdecydują się na ten krok, będzie to zerwanie z zasadą obowiązującą w sojuszu od prawie 75 lat. Według NBC Pentagon przeprowadza gruntowną restrukturyzację dowództw i sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Jeden z rozważanych planów obejmowałby zrzeczenie się przez Stany Zjednoczone roli naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. Nie ustalono jeszcze terminu ewentualnej zmiany. Obecny dowódca generał Christopher Cavoli kończy swoją 3-letnią kadencję latem tego roku. Przez ostatnie lata Cavoli był najwyższym rangą amerykańskim dowódcą nadzorującym wsparcie dla Ukrainy. Rezygnacja Stanów Zjednoczonych z roli najwyższego sojuszniczego dowódcy NATO byłaby postrzegana w Europie jako znaczący sygnał odejścia od sojuszu, skomentował dla NBC James Stavridis, który pełnił funkcję naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie w latach 2009-2013. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rzecznik Praw Obywatelskich chce wiedzieć, jak wyglądało przesłuchanie Barbary Skrzypek. Marcin Wiącek wystąpił do prokuratury okręgowej o informację na ten temat. Jego zdaniem prokurator działała zgodnie z prawem, ale warto rozważyć zmianę przepisów dotyczących pełnomocników. Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział, że przepisy kodeksu postępowania karnego pozwalają na to, by prokuratura odmówiła dopuszczenia pełnomocnika do świadka. Zaznaczył przy tym, że w sierpniu ubiegłego roku zwrócił się do ministra sprawiedliwości właśnie w sprawie zmiany tego przepisu. Rzeczywiście tutaj wydaje się zasadne wprowadzenie kontroli sądowej. Profesor Wiącek powiedział, że zgodnie z prawem dopuszczalny jest też brak rejestracji przesłuchania. Dlatego, jak mówił, w protokole z punktu widzenia kompetencji, które posiada prokurator, wątpliwości prawnych nie ma. Zdaniem profesora w tym wypadku też jednak należy zastanowić się nad zmianą prawa. To również jest pewien deficyt przepisów prawa i dobrze by było, żeby przepisy prawa się zmieniły. O wyjaśnienie sprawy przesłuchania Barbary Skrzypek do Marcina Wiącka zwrócił się wcześniej prezydent Andrzej Duda. Rzecznik tłumaczył, że może jedynie wystąpić do prokuratury okręgowej w Warszawie o przedstawienie informacji i właśnie to zrobił. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sejm pracuje nad obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od przyszłego roku. O projekcie mówiła Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzał Polski Ład, w tym zakresie zdecydowanie zwiększyły się obciążenia przedsiębiorców, a zatem wychodzimy naprzeciw postulatom środowisk przedsiębiorców. Poparcie dla projektu zadeklarowała Trzecia Droga oraz Prawo i Sprawiedliwość. PiS uzależnia je jednak od zobowiązania ministra finansów, że uzupełni ubytek w budżecie NFZ, który powstanie po wejściu w życie przepisów. Przeciwko jest Lewica. Lewica stroi po stronie ochrony zdrowia, publicznej ochrony zdrowia i broni praw pracy. Dlatego nie możemy zgodzić się z propozycją, która osłabia opiekę zdrowotną i sytuację pracowników. Mówiła posłanka Lewicy Joanna Wicha. Projekt ma kosztować budżet ponad 4,5 miliarda złotych. Na koniec zaglądamy jeszcze do Muzeum Narodowego w Warszawie. Sportretowali siebie poprzez instalacje dźwiękowe, multimedialne rzeźby, ale i klasycznie na płótnie czy na kliszy. Autoportrety to najnowsza wystawa. Dla publiczności dostępna będzie od piątku. Na ekspozycji będzie można zobaczyć pracę 20 współczesnych artystek i artystów. Jest to nawiązanie do słynnej kolekcji hrabiego Korwin-Mileckiego. Ten nieco ekscentryczny kolekcjoner, mecenas w latach 90. gromadził autoportrety wybitnych polskich artystów i zależy nam na tym, żeby Muzeum Narodowe w Warszawie kojarzone było z otwartością, z dialogiem i to gwarantuje sztuka współczesna, która nigdy nie zostawia widza w spokoju. Zapowiadała dyrektorka Muzeum Agnieszka Lajus. Ekspozycję można będzie oglądać do 20 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, czas na sport w Trójce. Adam Malecki, buongiorno. Buongiorno. I na początku informacja dotycząca kolarstwa. Jest sukces i to pierwszy w historii triumf Polki w wyścigu Nokere-Kerse. Marta Lach wygrała to jednodniowe ściganie w Belgii na trasie, która liczyła 132 kilometry. Zsiadamy z roweru i wbiegamy na boiska piłkarskie, a konkretnie na murawę Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie już w piątek reprezentacja zagra w eliminacjach Mistrzostw Świata z Litwą. Potem w poniedziałek kolejne starcie z gigantem, z Maltą. Musimy mieć się jednak na baczności, ostrzega pomocnik WEL, wahadłowy Jakub Kamiński. Po prostu trzeba podejść do tego meczu bardzo mocno skoncentrowanym, no bo wiadomo, że Litwa i Malta będą szukać swoich tutaj szans kontrataku, czy ze stałych fragmentów gry, więc tutaj to będzie bardzo ważne w tych meczach i mam nadzieję, że no, szczególnie z piłką pokażemy się z dobrej strony, bo chodzi o to, żeby stwarzać tę sytuację i jak najwięcej bramek po prostu strzelić. No, także miejmy z tego radość. A jak piłkarze będą radośni, to kibice tym bardziej. Początek piątkowego meczu o 20:45. Wiadomo już, kto będzie sędziował podczas meczu z Litwinami. To ekipa grecka. Gwizdać będzie Anastasios Sidiropoulos. Po liniach bocznych z chorągiewkami pobiegają Polychronis Kostaras i Lazaros Dimitradis, a sędzią technicznym będzie Ioannis Papadopoulos. To Grecy zasiądą też na warze. Skoro o kraju Zorby mowa, do siatkarskiego tańca z Grekami przystąpi w Lidze Mistrzów Jastrzębski Węgiel. W pierwszym meczu z Olympiakosem Pireus Jastrzębianie przegrali 2-3 i dzisiaj będą odrabiać straty u siebie. Stawką meczu, który rozpocznie się o 20:30, jest awans do Final Four. Nie inaczej jest w przypadku projektu Warszawa, który w pierwszym meczu przegrał z Kalkbankiem Ankara 1-3. I dzisiaj zmierzy się z Turkami na Torwarze o 18:00. Wczoraj awans wywalczyła Warta Zawiercie. To nie koniec występów polskich drużyn w europejskich pucharach. Na zdobycie Pucharu Challenge ma szansę Bogdanka Lublin. W pierwszym meczu udało się wygrać 3-1 z Kucinę Lubę Civitanowa. Dzisiaj o 20:30 starcie na terenie rywala. No i Puchar CEF i półfinał, w którym wystąpi Asseco Resowie Rzeszów. Rzeszowianie, którzy w pierwszym spotkaniu przed własną publicznością wygrali 3-2, zagrają we Francji z Tours. Adaś, to jest Azzurro? Cerco l'estate tutto l'anno all'improvviso, ecco la qua. To jest, proszę Państwa, nasz redakcyjny Włoch Adaś Malecki i do tych właśnie dźwięków zainspirowała nas tęsknota za ciepłem. Może Państwo nam zaśpiewają swoje ulubione włoskie hity albo jakiekolwiek kojarzące się z ciepłem i z dobrym czasem. Bardzo proszę, 22 i 7 trójek. A synoptyk napisał tak: środa, 19 marca, zapowiada się słonecznie. No myśmy się też kiedyś z Adasiem zapowiadali, a co teraz jest, to sami Państwo słyszą. Pogoda się za to stabilizuje, zaczęła od ciśnienia. Jutro maksymalnie 15 stopni. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Porozmawiamy dziś o dotyku. By przeżyć, trzeba nam 4 uścisków dziennie. By zachować zdrowie, 8. Wiedzieli o tym Państwo? Czy masaż może zastąpić przytulenie? Co Państwo o tym sądzą? Proszę dzwonić. Daniel Leśniewski czeka już na telefony. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przygotowała ją Ewa Lipowicz. A mówi do Państwa Aneta Aftoniuk. Zaczynamy. on the stone and tell me why. If I yell at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, they're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining company won't come to my rescue, if the sugar refining company won't save me, who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight. And if I walk up and down, minut po godzinie 16 zapraszamy do trójki. Będziemy rozmawiać o dotyku. Masaże twarzowe to chyba do skóry są. No tak, tak, do skóry też, ale nie tylko, proszę Państwa, bo bez dotyku człowiek umiera. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać na antenie. Już wkrótce proszę zostać z nami i nasłuchiwać, bo myślę, że rozmowa ogromnie, ogromnie ważna i potrzebna, szczególnie, że wielu Polaków staje się coraz bardziej samotnych i coraz mniej tych przytuleń otrzymuje. Czy masaż takie przytulenie może zastąpić? O tym wszystkim powiemy już wkrótce. Zapraszamy do trójki. A tymczasem liczba kierowców łamiących zakaz prowadzenia pojazdów nie maleje, jak się okazuje. Resort Sprawiedliwości zapowiedział daleko idące zmiany, a przyjrzał się im Kuba Witkowski. Nie ma tygodnia, by media nie informowały o kierowcach łamiących zakaz prowadzenia pojazdów. Tak było kilka dni temu w Warszawie, gdzie przed policyjną komendę podjechał podejrzanie zachowujący się mężczyzna. Był nietrzeźwy i miał we krwi prawie 3 promile alkoholu. Edyta Adamus ze stołecznej policji. Wypowiedź dla RDC. Policjanci znaleźli w pojeździe narkotyki. Jakby tego było mało, kierowca Nissana posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a dodatkowo tego dnia brał udział w kolizji. W miejsca, której uciekł. Ministerstwo Sprawiedliwości dąży więc do takich zmian w prawie, aby podobne zachowania ukrócić. Przygotowanych rozwiązań jest szereg. Michał Hara, szef Departamentu Prawa Karnego w resorcie sprawiedliwości. Dotyczy chociażby takich kwestii jak penalizacja nielegalnych wyścigów, penalizacja rażąco nieostrożnej, groźnej dla innych użytkowników drogi jazdy, czy chociażby także kwestie związane z tak zwanym driftem czy podrywaniem kół. I wśród tych zmian jest też zapis dotyczący dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów już obecnie istnieje i funkcjonuje. Jedyne, co planuje się zmienić w tym zakresie w naszym projekcie, to jest to, żeby ten środek był orzekany także wobec osób, które już wcześniej zostały skazane prawomocnie za przestępstwo i został wymierzony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na określony czas i w trakcie obowiązywania tego zakazu one ponownie popełniły przestępstwo drogowe i ponownie zostały prawomocnie skazane. I wtedy sąd już im taki zakaz dawał dożywotnio. To by oznaczało, że każdy, kto choć raz zostanie złapany na łamaniu zakazu prowadzenia pojazdów, także dożywotnio będzie musiał się pożegnać z zawodem, jeśli jego wykonywanie wiąże się z wymogiem niekaralności. Tak jest przecież w przypadku nauczycieli, urzędników czy funkcjonariuszy policji lub strażaków, którzy nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem. Tutaj takiego bezpośredniego związku między zakazem prowadzenia pojazdów a na przykład, pracowaniem gdzieś w urzędzie nie ma. Krzysztof Proć, radca prawny z kancelarii Piotrowskiej i Wspólnicy. Więc zawsze będą pojawiać się takie wątpliwości natury konstytucyjnej, czy to nie jest zbytnia ingerencja jednak w prawa człowieka. Ale resort uspokaja. Rozszerzamy o kolejny przypadek sytuacji, w której już obecnie taki obligatoryjny, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany. Ale pragnę też nadmienić, że on się oczywiście nazywa dożywotni, taki co do zasady powinien być, ale po 15 latach osoba skazana może się ubiegać o uznanie tego środka za wykonany. O tym jednak zdecyduje sąd. A państwo jak sądzą, czy łączyć ten zakaz prowadzenia pojazdów z zakazem pracy wymagającej niekaralności? 22 i 7 trójek. Nie. Zapraszamy do Trójki. My tęsknimy za ciepłem, a państwo? Pani Aneta Aftonik, redaktor, powiedziała, że 4 uściski, 8 dla zdrowia. To ja polecam tak. Wielką przestrzeń swojego psa ściskać 88 razy dziennie i wszystko będzie dobrze. Jak jest taka wiosna. I nie trzeba być w Madrycie ani na Maderze, naprawdę. Zapytam już o 16.40 naszego gościa, czy można przytulać psa i czy to zastąpi przytulanie człowieka. Ale to dopiero za jakiś czas, za kilka minut. Teraz o tym, że milenialsi chcą być kumplami dla swoich dzieci. Okazuje się, że matki i córki potrafią ubierać się podobnie. Ojcowie uczestniczą w spotkaniach z kolegami synów. Każda strategia ma konsekwencje. Ta także. Więcej o sprawie Jacek Frenzel. Jest kilka powodów, które sprawiają, że rodzice chcą stać się partnerami, kumplami, kumpelkami swoich dzieci. Jeden z nich to chęć skrócenia dystansu w relacjach. Rodzice naszych rodziców chowali nas inaczej. Wobec tego dystans był dużo większy. Dorota Peret-Jatkowicz, socjolożka, współtwórczyni kanału socjolożki.pl. Tradycyjna różnica pomiędzy rodzicami a dziećmi, którą można podsumować, dzieci ryby głosu nie mają, była stosowana na co dzień. Wobec tego obecni rodzice bardzo starają się nie stosować tego u siebie w życiu. Skrócili dystans, skrócili granice. Żeby zrozumieć dziecko, to trzeba umieć do niego dotrzeć. W jaki sposób można dotrzeć? No, rozmową. Jak dziecko będzie wiedziało, że w rodzicu ma przyjaciela, no to wtedy może spokojnie przyjść porozmawiać o problemach. Jest to również pewna forma kontroli nad dziećmi. Boimy się o nie, wobec tego mamy wrażenie, że jeżeli będziemy blisko niego, to dzięki temu będziemy wiedzieć, co się u niego dzieje i będziemy mogli reagować na bieżąco. Psychologowie w takiej sytuacji mówią o stylach wychowania. Autorytarny rodzic stawia jasne zasady, był w stanie powiedzieć dziecku, jak ma się zachować. Doktor Maria Kowal, psycholożka, Uniwersytet Wrocławski. Dziecko było wyśrubowane, to zachowanie było wyśrubowane i nie było mowy o jakimś takim przyjacielskim, tak jak rozumiemy to dzisiaj, szczególnym kontakcie, kiedy dziecko zwierza się rodzicowi, tudzież rodzic zwierza się dziecku. Badania to potwierdzają, że współcześni rodzice obawiają się po prostu surowości w wychowaniu, które mogli znać z własnego dzieciństwa. Agata Sfornowska-Kurto, socjolożka. Pragną być bardziej dostępni, otwarci, niekoniecznie jako mentorzy, ale właśnie tacy towarzysze w codzienności takiego dziecka. To jest takie zjawisko cool parents. W mediach społecznościowych coraz częściej widzimy rodziców, którzy ubierają się i zachowują jak nastolatki i pokazują się na zdjęciach ze swoimi dziećmi i bardzo się cieszą, kiedy ktoś skomentuje, że w zasadzie wyglądają na przykład matka z córką jak siostry. Na wakacjach fajnie jest mieć kumpla rodzica. Ale jest jeszcze drugie dno tego kumpelstwa. Jest niechęć do starzenia się i jest to szczególnie ważne w takich bańkach wielkomiejskich, gdzie rodzicom wydaje się, że są cały czas młodzi, aktywni, że to oni wyznaczają trendy i wtedy wydaje im się, że ta przyjaźń z dzieckiem jest adekwatna do tego, w jakim oni się czują w wieku. Traktowanie dziecka jako partnera to jest złe rozwiązanie? Gdzieś indziej powinniśmy sobie szukać przyjaciół, nie w osobie dziecka. Mama to nie jest w moim odczuciu przyjaciel dziecka. To jest ktoś, kto pełni inną rolę. Rodzice w tej ułudzie wiecznej młodości nie pozwalają sobie na prawdziwą dojrzałość, odseparowanie się od spraw dziecka i życia własnym życiem. Matka powinna być matką, a ojciec powinien być ojcem. I choć to z pewnością nie jest łatwe dla rodziców, wystarczy nie udawać, że się ma 20 czy więcej lat mniej niż w rzeczywistości. Cool parents. Ciekawa jestem, czy cool parents, czyli ci fajni rodzice, przytulają swoje dzieci, czy raczej uważają, że to jest już za dużo, za bardzo rodzicielskie. Jestem ciekawa też państwa opinii w tej sprawie. Proszę zadzwonić i opowiedzieć.

Buongiorno albo buonasera już, prawda? Można też po południu powiedzieć. Tak, to 18.30, a na razie dobre wiadomości dla kierowców. Ponieważ nie ma zawirowań na rynku ropy naftowej, to ceny paliw w kolejnych tygodniach dalej mogą spadać, mówi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. Sytuacja na rynku walutowym również się uspokoiła, a więc wahania dzisiaj na rynku hurtowym, który będzie finalnie przekładał się na rynek detaliczny, są minimalne. Natomiast biorąc pod uwagę to, że na części stacji ten ruch cen w dół jest jeszcze ograniczony, oznacza, że w kolejnych tygodniach te ceny mogą dalej spadać. Korekty cen w dół dotyczą wszystkich paliw, a obecnie najtańszą benzynę mamy na Śląsku, a najdroższą w województwie mazowieckim. To z kolei podaje epetrol.pl. Przedsiębiorcy mają niecałe 2 tygodnie na założenie skrzynki do e-doręczeń. Od początku kwietnia skrzynkę muszą posiadać wszystkie podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 1 stycznia bieżącego roku. Marek Georgica z Ministerstwa Cyfryzacji uważa, że e-doręczenie to duża pomoc przy prowadzeniu działalności gospodarczej. To rozwiązanie ułatwia przedsiębiorcom komunikację z administracją publiczną, eliminując konieczność wysyłania i odbierania listów w formie papierowej. Firmy mogą wykorzystywać taki cyfrowy polecony do odbierania wezwań, zawiadomień, decyzji z urzędów oraz składania wniosków i dokumentów do instytucji publicznych. Skrzynkę można założyć online na stronie biznes.gov.pl. Branża produkcyjna najchętniej korzysta z AI. Rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji wprowadziła u siebie blisko 1/3 badanych firm z tej branży, podał EY. Z kolei branża, która deklaruje, że osiągnęła największe korzyści z AI, to handel. Do 2028 roku polski rynek kosmetyczny może być wart blisko 30 miliardów złotych. Tak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. W Unii Europejskiej Polska jest w ścisłej czołówce producentów kosmetyków obok Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 84 grosze, a euro 4,18. W nocy temperatury w Polsce od -5 do 0 stopni, w górach chłodniej. Noc za to pogodna i bez opadów. Nie będę Państwu mówić, jakie temperatury we Włoszech. Mówiliśmy dzisiaj w Trójce o tym, czy łączyć zakaz prowadzenia pojazdów z zakazem pracy wymagającej niekaralności i mają Państwo opinię w tej sprawie. Trzeba prawo przekształcić w tym kierunku, że przy orzeczeniu pierwszej kary dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów powinno być jednocześnie orzeczone, że w przypadku złapania na złamaniu tego zakazu delikwent trafia od razu na przykład 2 lata do zakładu karnego z obowiązkiem świadczenia pracy, by społeczeństwo nie utrzymywało go na swój koszt. A co Państwo na to? Co Państwo na to, że kierowcy właściwie masowo łamią ten zakaz prowadzenia pojazdów? Proszę dzwonić i opowiadać. Is this Trójce, zapraszamy do Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dotyku i nasza reporterka Helena Jakimiuk zapytała warszawiaków, co sądzą o masażu i czy masaż może dotyk zastąpić. Czy korzystasz z usługi, jaką jest masaż? Nie, po prostu nie potrzebuję, bo nie chcę iść do obcej osoby. Ze swoją dziewczyną to okej, a tak to nie. Raz na pół roku. Myślę, że przy pracy siedzącej to za rzadko. Wydaje mi się, że raz na dwa miesiące można sobie pozwolić na takie coś dla siebie. Tylko właściwie z Kobido, to gdzieś tak raz na 3-4 miesiące, żeby poprawić kolorystykę i ukrwienie skóry. Poluźnia bardzo mięśnie, twarzy, później się człowiek czuje zrelaksowany. Znasz Kobido? Nie, znam tylko chyba tajski i jest jeszcze jakiś seksualny. A skąd o tym wiesz? Z filmików na YouTubie. Jest dużo mitów na temat masażu Kobido. Jest on tylko i wyłącznie, aby liftingować twarz. Tak, bo dokładnie takie słyszałam, że czyli raz byłam na takim masażu. Podejrzewam, że efekty byłyby trwalsze i bardziej widoczne, gdybym regularnie na taki masaż uczęszczała. Natomiast taka pojedyncza wizyta była bardzo przyjemna. Do czego służy ten masaż? No to właśnie do takiego rozluźnienia tego napięcia mięśniowego. Działa relaksacyjnie, ale też poprzez swoje ukrwienie wspomaga wszystkie funkcje, jakie mamy tam w organizmie. Służy temu, żeby poczuć się lepiej, ale też ma działania takie przeciwzmarszczkowe. Masaże twarzowe to chyba do skóry są. Tylko i wyłącznie do liftingu twarzy, czy też redukują napięcia? To ja bym powiedziała, że raczej do liftingu. Jak często powinno się korzystać z masażu? No nie za często na pewno. No ja korzystam raz na półtora roku. Zależy jakiego, bo są takie masaże relaksacyjne i takie masaże fizjoterapeutyczne. No to relaksacyjne to tak fajnie, właśnie myślę raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie, żeby tak się zrelaksować. No a fizjoterapeutyczne to już zależą od tego, jakie są potrzeby danej osoby. Czy moglibyśmy żyć bez dotyku? No nigdy w życiu. No nie. No nigdy w życiu, no nie. Ale czy ten pan, który raz na półtora roku korzysta z masażu, to naprawdę z niego korzysta? O to za chwilę zapytam naszego gościa, ale jeszcze wcześniej pan Paweł o dotyku. Dotyk jest czymś pięknym dla człowieka. Dawno temu, kiedy człowiek jeszcze nie potrafił mówić, pierwszym jego źródłem odczuć był dotyk. Dotykał stopą ziemi, dotykał wszystko, co się nazywało życiem. I to jest piękne. I do dzisiaj musimy też zwrócić uwagę, żeby ten dotyk trwał, bo rzeczywiście ma cechy leczenia. Panie Pawle, dziękuję za ten telefon. No tak, zdecydowanie. Mamy tutaj dwie opcje, jak się okazuje. Z sądu wynikło, że jeden z naszych rozmówców raz na półtora roku chodzi na masaż. Tu pan Paweł mówi, że dotyk jest najważniejszy. Rozstrzygnijmy w takim razie. W studiu obok mnie Witold Pyrkosz, człowiek, który żyje dotykiem, znawca orientalnych sztuk masażu, twórca autorskiej metody Kobido App. A zatem dzień dobry, panie Witoldzie. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiajmy o tym dotyku. Który z naszych rozmówców ma rację? Raz na półtora roku to wystarczy na masaż? Jeśli to jest jedyna forma dotyku, to na pewno nie. Natomiast no, dotyk towarzyszy nam non-stop, codziennie. Tu słuchacz słusznie wspomniał, że od narodzin, ja bym powiedział, że jeszcze wcześniej. Już w łonie matki dotyk to jest to, czym się komunikujemy. Głaskanie brzucha powoduje reakcję. Bo kiedy mama dotyka, czy naciska delikatnie swój brzuch, to dziecko to odczuwa. Czuje. Tak, to jest pierwszy zmysł, który się wykształca i też jest ostatni, z którym, że tak powiem, się żegnamy ze światem. Jasne. By przeżyć, wiemy to z badań, trzeba nam 4 uścisków dziennie, żeby zachować zdrowie 8. Czy kiedy nie ma nas kto przytulać, to czy masaż może to zastąpić? Tak, oczywiście. Profesjonalny masaż, jak i taki domowy, też jest do tego jak najbardziej nadającą się formą dotyku. Natomiast profesjonalny ma w sobie elementy, których nigdy nie doświadczymy w takim nawet najbardziej intuicyjnym i płynącym domowym masowaniu, dotykaniu. Jakie to są elementy? Takie, które tylko profesjonalista może nam zagwarantować? Po pierwsze, skupienie się na elementach, które są głębiej zakorzenione, w sensie zakleszczone w tkankach, czyli nie jest to tylko dotyk po to, żeby osiągnąć efekt, ale też po to, żeby sięgnąć głębiej i na przykład wyeliminować napięcia, które są tam skumulowane, które się tam zakleszczyły. Niektóre z nich mogą trwać w naszych tkankach wiele lat, dekad. A to sport na przykład na to nie będzie działał? Będzie też działał, natomiast nigdy nie. To jest tak, jak to samo pytanie by było adekwatne do na przykład jogi twarzy. Tak, to jest coś, co na pewno zmienia poziom napięcia w tkankach. Natomiast świadomy dotyk terapeuty jest zewnętrznym wektorem siły, który w połączeniu ze świadomością terapeuty może uczynić cuda, ponieważ może rozpuścić, może się skupić na konkretnym miejscu i poprzez punktowe, świadome, wcale nie znaczy mocne, bodźcowanie, rozpuszczanie tkanek może dojść znacznie głębiej, a jeśli się do tego jeszcze dołączy wspomaganie oddechem klienta i terapeuty, to wtedy może zadziać się magia. Trochę pana podpuszczam, panie Witoldzie, tymi swoimi pytaniami, bo nasi słuchacze wiedzą, że wyginam śmiało ciało jogowo i dlatego to jest dla mnie szczególnie ciekawa rozmowa i szczególnie ważna. Powiedzmy o tym, jaką funkcję w ciele ma powięź, bo być może nie jest to oczywiste dla naszych słuchaczy, i jak my dotykiem odpowiednim możemy podnosić nasze samopoczucie, nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim emocjonalne, nasze zdrowie psychiczne. Tak, dokładnie tak. Powięź, no to jest po prostu tkanka łączna, która oplata wszystkie nasze organy. Jest nazywana drugim kręgosłupem. Jest to bardzo skomplikowana sieć połączeń, która trzyma, że tak powiem, całe nasze fizyczne jestestwo na miejscu. Czyli jest taką formą, tak, oprócz trochę skóry. Tak, trochę tak. Mhm. Natomiast ma oczywiście, tak jak inne tkanki miękkie, ma pewne predyspozycje, predyspozycje. I na przykład jedną z nich jest to, że się skleja, że tężeje. Kiedy że pijemy być mało elastyczni. Wody? Tak, kiedy się mało ruszamy, kiedy pijemy mało wody, kiedy właśnie się nie masujemy. I kiedy też nie umiemy sobie radzić ze stresem. Sytuacje stresujące powodują, że nasze ciało tężeje, nasze mięśnie tężeją i powięź także. I jeśli mamy tendencję do kumulowania tego i nie mamy sposobu na to, żeby się tego stresu pozbyć, jakoś go z siebie wyrzucić, no to wtedy nosimy go w cudzysłowie ze sobą nawet i wiele lat. I kumulujemy, tak, prawda? Kumulujemy. Dokładamy. Tak. W powięziach, ale też w mięśniach. No takim sztandarowym przykładem są mięśnie żwacze, tak? No to jest taki najbardziej sztandarowy przykład, kiedy nie dość, że w ciągu dnia w stresowych sytuacjach kumulujemy to napięcie w tych mięśniach, to później jeszcze w nocy w postaci odreagowywania zgrzytamy zębami, zaciskając szczęki jeszcze mocniej, dokładając kolejne napięcie. I tworzy się takie zapętlenie, które kończy się bruksizmem, roztrzaskiwaniem własnych zębów i tak dalej, i tak dalej. I rozumiem, że masaż w obrębie twarzy, w obrębie tych mięśni żwacza może rozluźnić te napięcia. Czy on jest w związku z tym potrzebny nam codziennie, czy raz w tygodniu wystarczy? Tutaj na to pytanie nie da się odpowiedzieć, dlatego to wszystko zależy od tego, z czym kto przychodzi, jakie ma predyspozycje, ile ma lat, jak się odżywia, jaką ma ekspozycję na stres i jak sobie z nim radzi. Natomiast to, co my zalecamy w naszych studiach, to spotkanie z klientem relatywnie rzadko, czyli co 2 tygodnie, co 3, co 4, ale zachęcenie, żeby klient sam w domu też coś ze sobą robił, bo te spotkanie jest najbardziej cenne. Oczywiście raz na jakiś czas ze specjalistą to jest wskazane, ale zachęcamy klientów do tego, żeby spotkali się ze sobą przed lustrem w łazience te 2-3 minuty, ale tak naprawdę spotkali. Świadomie. Bo my często pytam klientkę, czy widziała się w lustrze. Tak, malowałam się. Nie. Czy się pani widziała? No, nie. I zawsze odpowiedzieć na końcu brzmi nie. Nie pamiętam się. Mhm. A proszę powiedzieć, czy ludzie przychodzą wtedy, kiedy już naprawdę jest za późno? W naszej kulturze, w naszym tutaj kręgu kulturowym tak. Znaczy nie, za późno nie jest nigdy. Kiedy jest bardzo kiedy późno. Kiedy jest na tyle późno, że te zmiany są po prostu widoczne. Twarz jest stężała, ma widoczne bruzdy i zmarszczki i przede wszystkim ma takie ostre rysy. Jest po prostu taka napięta, stężała. To tak. No tutaj jakby kultura Dalekiego Wschodu nas troszkę wyprzedza. Tam te masaże były częścią życia, częścią sposobu dbania o siebie. Jeden z elementów wachlarzu dbania o siebie. Zaczynało się we wczesnych latach i to po prostu zmieniało absolutnie rzeczywistość. Czyli trochę tak jak mycie zębów, trochę tak jak dokładnie, codzienny prysznic. Dokładnie to, tak. To się już zmienia. Prysznic dla mięśni, dla powięzi. Tak, dokładnie tak. Panie Witoldzie, muszę o to zapytać na koniec, ponieważ masaż twarzy, szczególnie w Polsce, kojarzy się wyłącznie z takimi aktywnościami prourodowymi. Mhm. Czyli żeby nie było zmarszczek, żeby mieć piękną skórę, rozświetloną i tak dalej. Czy to jest naprawdę ten pierwszy aspekt, na który warto zwracać uwagę, jeśli chodzi o rozluźnianie napięć na twarzy? Powiedziałbym, że to nic strasznego, że dobrze jest, że chociaż taki aspekt przyciąga ludzi, zachęca ich do tego, żeby szukali. Prawda jest taka, że 95% klientów przychodzi po lifting, po lepszy wygląd, po wygładzenie bruzd i zmarszczek, ale znacząca część tych klientów po wielokrotnych sesjach masażu zapomina o tym, po co przyszła i jakby już te spłycenie zmarszczek czy podniesienie owalu nie jest aż tak ważne. Ważne jest to, że siebie lubią bardziej, że patrzą w lustro i są uśmiechnięci, że zbierają komplementy z zewnątrz. Sami mówią wprost, nie widzimy efektów. I albo bardzo mało głowa widzimy. Goli na przykład. Mniej ich głowa goli, mają lepszy sen, ale przede wszystkim to, co widzą w lustrze, jest bardziej przyjazne i też lubią to, kiedy są ich wygląd jest komentowany przez osobę z zewnątrz, że coś się zmieniło, że nie wiedzą co, ale nagle sąsiad mówi, wygląda pani promieniście. Czy wróciła pani Aneto z urlopu na przykład we Włoszech? Dokładnie. Och, dobrze. Moglibyśmy o tym rozmawiać, myślę, że jeszcze długo, ale audycja ma swoje prawa. No. W związku z tym namówmy państwa, naszych słuchaczy do tego, żeby jeśli mogliby zrobić dla siebie jedną rzecz, to gdzie masować twarz? Czy właśnie żuchwa, czy między brwiami? Gdzie, panie Witoldzie? Wszędzie. Jeden gest. A wszędzie. To nie pomógł mi nigdy pan. Nie skupiamy się na żadnej wybranej części twarzy, ponieważ rozluźnianie fragmentaryczne, takie punktowe mięśni powoduje to, że skoro mamy całą nasza struktura twarzy jest napięta. Jeśli rozluźnimy tylko jeden mięsień lub dwa, no to one będąc rozluźnione, będą ciągnięte przez te napięte mięśnie jeszcze bardziej, więc może dojść do asymetrii. Po prostu intuicyjny masaż twarzy, takie, ja to nazywam intensywnym myciem, intensywnym kremowaniem. Odrzucamy w niepamięć te zabobony, że krem wklepujemy w trzecim palcem, delikatnie, żeby nie rozciągnąć skóry. Skóra nie może ulec rozciągnięciu w czasie masażu, jest to niemożliwe. I po prostu myjmy twarz zdecydowanymi ruchami, później nakładajmy krem zdecydowanymi ruchami, niech ta skóra się rusza, niech się rozkleja, niech się rozklejają powięzi, niech będzie odżywiona, niech będzie poprawiony pływ limfy i krwi. I przez to, a na końcu jeszcze się oklepmy porządnie, oszczypmy, niech to wszystko trwa 3-4 minuty, tak żebyśmy mogli to wpleść w codzienny rytuał mycia. Bo idealnie. Nikt nie ma czasu na to, żeby spędzić pół godziny przed lustrem. Idealnie. Ja też robię to 3-4 minuty To wystarcza. To teraz bardzo państwa proszę, żeby zastosowali państwo wszystkie te podpowiedzi, na przykład słuchając następnej piosenki, a podpowiadał Witold Pyrkosz, człowiek, który żyje dotykiem, znawca orientalnych sztuk masażu, twórca autorskiej metody Kobido App. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Yeah.